Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın abim. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ ol. Deniz kıyısındayım. O iyi, en azından. Buralarda hakikaten hem sıcaklık çok fazla hem de hararet gayet yoğun. Bu yaş kararları vesaire derken başka bir şey pek konuşulmaz oldu. Umarım evet. Orada da öyle değildir. Genellikle buraya az yansıyor tabii ister istemez. İyi, şans diyebiliriz rahatlıkla. Evet, fırsattan istifade etmeye çalışıyorum. Siz ne diyorsunuz? Nasıl gidiyor bu yaş işleri? Biraz karışık gidiyor. Hükümetin de denetimi kaybettiği kanaatindeyim. Bu Işık'ın istifasının, istifası değil de emekliliğini talep etmesi haberiyle beraber hükümetin de biraz denetimi kaybettiği kanaatindeyim. Bunu burada bir bilemediğimiz bir olgu. Ordu üst komuta kademesinin bir tür ıssızın yerine başkasının atanmasını engellemek için yaptığı bir ortak dayanışma eylemi mi? Yoksa Işık'ın şahsi olarak böyle bir konumda Kara Kuvvetleri Komutanı olmak istememesinden mi kaynaklanıyor? Bunu ölçmemiz çok zor. Star ve Taraf gazetesi bugün çok açıkça şey diye yazmışlar. Neye dayandığını anlamadım çünkü içinde yok ikisinin de. Başbuğ'un baskısıyla Işık Koşener'in istifa ettiğini söylüyorlar. Işık'ın istifa ettiğini. Pardon, Işık, özür dilerim. Bunlar şu anda spekülasyon. Yani bütün hepsi bunların spekülasyon. Çünkü ıssızın artık Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanması bana çok zor geliyor. Ve Başbuğ'un da böyle bir dayatmada kazanamayacağı bir dayatmaya girmesinin pek rasyonel olmadığı kanaatindeyim. Burada daha çok Işık'ın diğer silah arkadaşları nezdinde, devre arkadaşları nezdinde hükümetin boşalttığı, onların gözünde, generallerin gözünde hak eden kişi ıssızın haksız biçimde, kendi bakış açılarından hareket ederek söylüyorum, haksız biçimde hak ettiği görevden göreve atanmamasına bir tepki ve bir dayanışma işareti olarak algılıyorum ben daha çok. Çünkü ıssızı atamanın artık çok kolay olmadığını, tabii sürprizler her zaman olabilir ama ıssızı atamanın artık çok kolay olmadığını ve hükümetin burada çok geri adım atmayacağını tahmin edebiliriz ve zannediyorum İlker Başbuğ da tahmin ediyordur. Bu durumda üçüncü seçenek başka beklenmedik isimlerin Kara Kuvvetleri Komutanı olması. Herhalde bir çözüm bulunacak önümüzdeki günlerde. Fakat şunu söyleyebiliriz. Birincisi, Türk Silahlı Kuvvetleri burada bir yeni bilek güreşine kısmi olarak girdi. Issızı atamaya çalışarak. Ve hükümetin zannediyorum beklemediği bir direnciyle karşılaştı. Abdullah Gül'ün de. Çünkü Hasan Issız'ın atanmasını istemediklerini zannediyorum, ümit ediyorum ki hem Başbakan hem Cumhurbaşkanı İlker Başbuğ'a iletmişlerdir daha önce. Bunun bir sürpriz, son anda gündeme düşen bir sürpriz istemezlik tavrı olmadığını tahmin ediyorum. Eğer öyleyse zaten durum çok vahim demektir. Eğer öyle değilse durum çok vahim demektir. Burada işi daha dramatik hale getiren bu savcının ıssız ve şey harekat, bu iticayla mücadele eylem planı, değil mi, o esas evet. Şey oydu. Evet. Esas olarak da bu hükümete yönelik dezenformasyon amaçlı web sitelerinin kurulmasıyla ilgili. Geçen sene ortaya çıkan haberdi. Ve şöyle bir soru tabii insanın aklına geliyor. Bu haber bir sene önce ortaya çıkmıştı. Ve bir sene zarfında savcılar harekete geçmemişti, hükümet harekete geçmemişti. Yaş toplantılarından bir hafta önce veya 4-5 gün önce savcının harekete geçmesi çok açık biçimde hükümetin savcılardan Gülker Başbuğ'un direncine karşı bir son hamle şeyin ıssızın atanmasını tamamen gayrimeşru kılacak bir hamle talep ettiği yönünde olabilir. Ama bu başlı başına zaten bütün haberden daha büyük bir manşet haber değil mi? Çünkü bir yanıyla eğer biliyoruz ki evet hükümetler Türkiye'de pek çok konuda etkilidir. Devlet istediği kararları bazen eşitliğe aykırı da olsa alabilir mahkemeler kararıyla vesaire. Bunların örneklerini gördük ama doğrudan hükümetin bu kadar taktik olarak savcı kullanabiliyor olması ihtimali bambaşka bir şey ifade etmiyor mu? Bu çok tabii bambaşka bir şey ama bu çok olağan dışı bir şey değil. Yani hükümetin çünkü sonuçta savcılar da Adalet Bakanlığı'na bağlı. Tabii. Yani hakim bağımsızlığına sahip olmayan kişiler. Zaten savcılık kurumunun sorunlu olmasının esas nedeni budur. Bize bağımsız sorgu hakiminin olmaması, savcılık kurumuyla işlerin yürütülmesi ve onun Adalet Bakanlığı'na bağlı olması. Zaten kaçınılmaz olarak böyle bir ilişkiyi veya en azından böyle bir zanlı her durumda hükümette kim olursa olsun yaratır. Burada tabii önemli olan soru hükümetin aracılığıyla mı bunun tetiklendiği yaş kararlarından 4-5 gün önce yoksa savcılık kurumu içinde hükümeti de elini zorlaştıracak biçimde bir karşı hamlenin mi yapıldığı? Yani hükümet bunu ortaya dökmeden ıssız hakkında ki kanaatini İlker Başbuğ'a söyleyerek ve ıssızı da çok fazla rencide etmeden ıssızın emekliye ayrılmasını yaşta sağlayabilirdi. Bu durumda tabii ki böyle kararlardan 4-5 gün önce böyle bir soruşturmanın gündeme gelmesi büyük ihtimalle silahlı kuvvetlerde Başbuğ başta olmak üzere yaş yüksek komuta heyetini, generalleri, orgeneralleri biraz daha savunmaya itmiştir. Yani burada hükümetin elini güçlendiren bir silah olarak ele alınabilir. Ama aynı zamanda genelkurmayı da bunu daha yumuşak biçimde hükümetin kararlarını veya iradesini kabul etme tavrını engelleyen bir karşı saldırı olarak da ele alınabilir. Bunu bilemiyoruz. Yani hükümetin denetiminde mi yapıldığı yoksa başka çevrelerin hükümetin elini zorda bırakmak için veyahut bu fırsatta bir hamleyi kendileri yapmak için mi bunu bilemiyoruz. Ama tabii şey sorusu dediğim gibi bir seneden beri ne hükümetin bir hesap sorması bu konuda ne savcıların bu konuda soruşturma başlatmış olmaları bütün bunlar bir taktik kullanım izlenimin yaratıyor ister istemez. Bu işin Türkiye'de artık yargı savaşları dediğimiz bu Ergenekon davalarıyla iyice ortaya çıkan yargı savaşlarının bir parçası da olarak ele alınabilir. Belki de başka türlü de olamayacak bir kitlenme durumuna gelindiği için bu yapılmıştır. Bilemiyorum. Yaş konusunda yalnız şunu söyleyebiliriz. Ordunun aldığı tavır, dün akşam sabah gazetede okudum, dün akşam CNN Türk'te Tarhan Erdem'in bir emekli generale karşı çıkışında çok doğru biçimde ifade ettiği gibi ordunun aldığı tavır kabul edilemez. Yani bunun bir geleneğe, bir alışkanlığa dayanarak temayül dediğimiz nedir? Evet. Aslında işleyişin ne şekilde olacağına dair şu ana kadarki devam eden hareketler bütünü. Evet, hareketler bir gelenektir. Şimdi ordunun kendi geleneği içinde en üst kademeyi kendi geleneği içinde belirlemesi, hükümetin burada devreye girmiyor olmaması, iradesini belirlemiyor olması mümkün değil. Yani bunun devam etmesi zaten mümkün değil. Zaten geçmişte de bunun benzer bu boyutta değil ama buna yakın boyutlarda krizler hükümetlerle yaşanmıştı. Evet. Demirel 1960'larda Demirel döneminde, daha sonra 1970 sonlarında gene Demirel döneminde Ecevit'in de desteğiyle Kenan Evren'in genelkurmay başkanı olması iyi mi oldu bilmiyorum ama en azından beklenmedik biçimde genelkurmay emekliliğine hazırlanırken genelkurmay başkanı olmuştu. Hmm. Birinci, ikinci ve üçüncü isimleri istemediği için evet. Hükümet. Necip Torumtay'la ilgili Özal'ın tavrı falan bütün bunlar geçmişte birey üzerindendi. Şimdi bireyden ziyade yaşın genel tavrına karşı bir direniş ve siyasi iradenin burada üstünlüğünü gösterme operasyonuna dönüştü iş. Belki bu baştan böyle tasarlanmamıştı ama şimdi buraya geldi. Artık biz orgenerallerin yani 15 tane orgeneral ve oramiralin 14'e düşecek herhalde onlar şimdi. Orgeneral ve oramiralin terfilerinin kendi aralarında mı yapacaklar yoksa o terfiyi artık hükümet mi belirleyecek ve burada bu teamüller dediğimiz şeyler değişecek mi? Siyasi iradenin silahlı kuvvetlerin yüksek komuta kademesini belirlemede yetkisi açık biçimde bu kriz vesilesiyle vurgulanacak mı? Yoksa bu özellik hali devam mı edecek kavgasına girildi. Şu anda artık kavga kişilerle bağlantılı değil. Bunu yani, görmek lazım. Hükümetin elindeki çekinceler diyebileceğimiz şeyler aslında gayet bir yandan önemli. Yani ismi geçen işte Balyoz'da ismi geçenlerin terfi etmemesi ve işte ıssızın durumundaysa bu web siteleriyle ilgili yapılan iş. Bunların hepsi birer meşru şey gibi. Web siteleri zaten hükümete karşı yöneltilmiş dezenformasyon veyahut evet, dezenformasyon diyebiliriz amaçlı siteler olduğu için zaten başlı başına suç teşkil ediyor. Hı. Yani devletin bir kurumun, sen de benim hükümete karşı dezenformasyon amaçlı site açmamızı bir suç teşkil edecek tarafı yok. Orada evet. Hakaret etmiyorsak, halkı kin ve isyana teşvik etmiyorsak falan filan. Ama bir hükümetin memurunun, hele Türk Silahlı Kuvvetler gibi siyasete kesinlikle karışması yasak olan kağıt üzerinde. Bir hükümetin memurunun, devletin memurunun, hükümetin bağlı olarak çalışması olmazsa olmaz bir gereklilik olan bir devletin memurunun bunu yapıyor olması suçtur. Dolayısıyla da bu ıssızın durumu başlı başına bir sorun teşkil ediyor. Burada tabii ki hükümetin, Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin aldığı tavırın bir hem yasal hem siyasi anlamda demokratik teamüllere, demokratik kurallara, teamül de demeyelim, demokratik kurallara uygun bir yönü var. Diyor ki bu konularda soruşturma açanlar, bu konularda hakkında soruşturma açılanlar devlet memurlarında ya görevden el çektiriliyor ya da terfi ettirilmiyor, bekletiliyor. Aynı şeyi generaller için de yapalım diyor. Ki yani mantık silsilesi içinde çok garip bir yere düşmüyor galiba bu. Yani en azından benim açımdan düşmüyor ama. Düşmüyor. Düşmüyor. Yalnız hükümetin bunu başka devlet memurları konusunda, kendisine yakın devlet memuru konusunda açılmış soruşturmalarda da istisnasız uygulaması koşuluyla düşmezdi. Ve tabii dokunulmazlık bu vesaire gibi konularda da hükümete pek çok eleştiri geliyor bunun üzerinden. Çünkü bir yandan evet. Milletvekilleri dokunulmazlığı vesaire bunlar aynen duruyor ki bu da herhalde sıkıntılı bir parça. Şimdi hemen şunu belirtelim. Milletvekillerinin siyasi dokunulmazlığı olmazsa olmaz bir gerekliktir. Tabii. Ama hani yolsuzluk vesaire gibi pek çok dosyayla tamam. ilgili de bekletiliyor esas ya. Esas onlar. Yani onu ayırmak gerekir. Yoksa milletvekillerinin siyasi, yani milletvekilleri siyasi görüşleri nedeniyle elbette dokunulmaz olmak zorundadırlar. Yoksa öbür türlü siyasi özelliklerini yitirirler. Ama aynı dokunulmazlık silahlı kuvvetler için geçerli olamaz. Orada karışmamak, yani karıştırmaması için söylüyorum. Milletvekili dokunulmazlığı kaldırılmadıkça bu olmaz demek doğru bir benzetme olmaz. Milletvekili dokunulmazlığının özü siyasi özelliktir. Siyasi olarak dokunulmazlık hakkıdır. Silahlı kuvvetlerin siyasi olarak dokunulmazlık hakkı talep etmesi mümkün değil tabii ki. Evet. Yani onun için onu ama hükümetin kendi memurları hakkında geçmişte polis üst düzey polis yöneticileri konusunda Hrant Dink cinayeti vesilesiyle bu kişilerin görevden alınmalarına ayak diremesi, dikkate almaması söz konusu olmuştu. Evet. Emniyet müdürleri seviyesinde, istihbarat dairesinde falan. Bunun bir kural haline gelmesi elbette iyi bir şey. Yalnız suçsuzluk karinesini dikkate alarak bunun uygulanması lazım. Hı hı. Yani bu aynı zamanda sürekli olarak devlet görevlilerinin siyasi linçine yol açacak bir soruşturmalar furyası, şikayetler furyası ve bu çerçevede de sürekli devlet memurlarının görev yapamaz hale gelmesine yol açmamalı. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Bir şey daha sormak istiyorum. Ama bu söz konusu olan şey için söylemiyorum. Yani şu anda Issız'ın durumu çok açık. Kimse de yalanlamadı değil mi? O böyle bir sitenin kurulmuş, Genelkurmay tarafından, TSK tarafından bu tür sitelerin kurulmuş olmasını kimse yalanlamadı. Yok, gördüğüm kadarıyla daha çok şey konuşuluyor. Bir senedir bu konuda bir suçlama olmamışken neden şimdi sorusu var. Evet, o soru doğru bir soru. Evet, ama bundan öte hani böyle bir şey mi olmuş falan diyen en azından ben kimseyi görmedim. Peki evet. Hükümetin aslında başbuğun kuvvet komutanlarıyla birlikte hareket ettiğini ya da tekil bir Atilla Işık emekliliğinden bahsediyor olsak bile bu durumları öngörmemiş olması ya da bu kitlenmeyi öngörmemiş olması ihtimali var mı diye de bir yandan düşünüyor musunuz bilmiyorum. Çünkü böyle bir kriz çıkmaması ihtimali böyle bir yaşta herhalde çok beklenilen bir durum değildi. Bunların hepsinin bu şekilde daha ortada kamuoyunun önünde tartışılıyor olması hem Genelkurmay'ın hem de hükümetin ortak talebi olabilirim diye de düşünüyorum. Çünkü bir yerden sonra belki de kırılma noktası olarak burası mı tercih edildi diye. Çünkü önlerinde 3-4 hafta vardı aslında bekleyebilmek ya da tartışabilmek için öncesinde yaşın bütün bu olan biteni. Vallahi onu bilemiyorum. Hakikaten hükümetle başbuğ arasında bir diyalog kopukluğu mu var? Veyahut anlaşmazlık bir aydan beri sürüyor ve şimdi anlaşmazlık devam ettiği için bu tür bir kitlenme noktasına mı gelindi? Ben ikinci yorumu tercih ediyorum. Yani bu bir iki taraf için de sürpriz değildi. Fakat bir ay veya ne kadar zamansa bir anlaşmazlık devam ediyordu. Ve Abdullah Gül'ün beklenmedik biçimde şu anda Genelkurmay Başkanı olmayan, fakat Genelkurmay Başkanı olması beklenen, hükümetin bu konuda bir direnci yok biliyorsunuz. Evet. Koşaner'le ilgili. Hı hı. Abdullah Gül'ün birdenbire Koşaner'le görüşmek istemesi, Gerçi o mu görüşmek istedi yoksa başbuğ mu görüşmeye gitmedi onu da belli olmadığına dair dün televizyonda bir tartışmalar daha vardı. Nasıl? Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün İlker Başbuğ'la görüşmek isteyip başbuğun reddetmiş olabileceği ihtimali ve bunun üzerine Koşaner falan böyle şeyler de konuşuluyordu ama. Silahlı kuvvetlerde Cumhurbaşkanı'nın davetini bir genelkurmay başkanı reddetmez gibi geliyor bana. Yani orada işin endazesi o kadar kaçacağını zannetmiyorum. Ama belki kendisi Koşaner'i yollamış olabilir. Hı hı. Artık ben görevi sen devam edeceksin, bu sorunu sen çözeceksin diye Koşaner'i yollamış olabilir. Bütün bunlar yalnız en azından Koşaner'le görüşmesi, bir başbuğuyla arada bir sorun olduğunun göstergesi. İlker Başbuğ da anladığım kadarıyla görevden ayrılırken arkasında işte silahlı kuvvetlerini hükümete teslim eden Genelkurmay Başkanı olarak tarihe geçmek istemediği için böyle bir direniş gösteriyor olabilir. Bunların hepsi bir kurumsal tavır kadar şahsi tavırlar da tabii burada önemli. Tabii. Işık'ın istifasındaki amilin büyük ihtimalle bu olduğunu kanaatindeyim ben. Hı hı. Yani değil mi? Bu şekilde bir şeye göreve gelmek ve bir garip durumun tartışmanın içinde kurumsal olarak kalmak yerine emekliliği tercih etmek bireysel bir tercih olabilir gayet. Evet. Yani tarih, arkadaşlar, çevre, çünkü kapalı bir çevre içinde yaşayan kişiler bunlar ve o çevrenin gözü, o çevrenin mahalle baskısı dediğimiz somut o çevrenin gözü onlar için çok önemli. Çünkü önlerinde kalan hayatı da onlarla geçirecekler. Tabii. Emeklilik hayatını. Biraz da kapalı bir ortamda yaşamak zorunda kalacakları için de o çevreyle ilişkilerine çok ihtiyaçları olduğunu tahmin edebiliriz. Ve en azından onu koparmak istemediklerini tahmin edebiliriz. TSK ile ilgili şimdi 30 Ağustos'a kadar gelişmeler bekleniyor. Koşaner'in Genelkurmay Başkanı olması konusunda bir sürpriz olur mu bilmiyorum. Olmayacağını tahmin ediyorum. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na beklenmedik bir isim gelecek. Bu tabii 2013-2015 Genelkurmay Başkanlığı planlamalarını şu anda büyük ölçüde değiştiren gelişmeler. Hı hı. Bu soruşturmaların da önümüzdeki dönemde bir yıl içinde soruşturmaların bitip davaların bitmesi de pek mümkün olmadığı için önümüzdeki dönemde bu 11 generalinde büyük ihtimalle gelecek sene içinde emekliye ayrılmaları kaçınılmaz hale gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü soruşturmalara devam eden kişilerin terfi ettirmemeleri kuralı işletilirse iki kere üst üste aynı terfi edilmediği için otomatik olarak emekliye ayrılacaklardır diye düşünüyorum. Burada tabii çok ciddi bir son boyut var. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde bu üst kademede sadece önemli bir temizleme operasyonu da oluyor aynı zamanda. Hı hı. Boyutlarını bilemediğimiz, geçmişte çok daha büyük biçimde yaşanan 60 darbesinden sonra inanılmaz büyük, yani bugünküyle kıyaslanmayacak biçimde emekliye ayrılanların sayısı generaller arasında neredeyse %90'a varmıştı. Var olan generallerin %90'ı, %85'i emekli olmuşlardı. Hı hı. Emekli edilmişlerdi. Bu o boyutlarda olmamakla beraber bu sefer daha farklı, yani silahlı kuvvetlerin özelliğinin siyasi irade tarafından artık özellik derken siyasi anlamda özelliği ve kurumsal olarak da hükümete bağlılığı, devlet hükümet hiyerarşisine bağlılığının göstergesi haline gelecek bir değişiklikten söz ediyoruz. Bunun arkasından gelecek olan şey Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmasıdır. Hı hı. Asıl gereken de galiba bütün bu tartışmaları bir şekilde nihayetlendirebilecek, evet, adım da bu gibi. Çünkü şöyle bir şeyi görmemiz lazım. Genelkurmay Başkanı başbakana bağlı olduğu sürece başbakanla olan ihtilaflarında, hükümetle olan ihtilaflarında arada dengeleyici bir kurum yok. Yani Milli Savunma Bakanı burada devre dışı. Dikkat ederseniz Milli Savunma Bakanı'nın ne dediğini bile, ne düşündüğünü bilmiyoruz bile. Hı hı. Niçin orada var o bakanlık bilmiyoruz. Tam da bunun için vardır. Bu tür sorunların çözümünde ilk sorun çözücü kişi olması gerekir Milli Savunma Bakanı'nın. Başbakan seviyesine çıktığı andan itibaren bu tür sorunlar kriz olmaya adaydırlar. Hı hı. Toplantıya girdiğini bile satır aralarında görebiliyoruz. Tam Milli Savunma Bakanı da oradaymış falan diye, ama ondan, evet, öte ne bu dediği hiç yok. Evet. Evet, yani başbakana bağlı olunca Genelkurmay Başkanı böyle. Çünkü onun amiri konumunda değil, onun üst konumunda değil Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı şu anda başbakan doğrudan onun üst konumunda ve Cumhurbaşkanı. Bu tabii aynı zamanda siyasi krizi de kriz olduğu zaman, ihtilaf olduğu zaman pekiştiren bir unsur. Başbakanla Genelkurmay Başkanı krizde oluyorlar. Birbirleriyle gerginlik yaşıyorlar. Milli Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı değil. Dolayısıyla hükümetin bütünlüğü hedef alan bir gerginlik haline geliyor ister istemez. Hı hı. Yani buna son verilmesi gerekiyor. Bir son sorum daha olacak aslında. Şeyle ilgili, bu 2013-2015 planlamalarının değişiyor olması vesaire aslında en çok tartışılan konulardan birisi. Bu gerçekten çok önemli bir şey açısından, hayır, soruyorum. Yani hani evet, birileri terfi edememe ihtimali var. Bu adil midir değil midir başka tartışma, çünkü bir de davalar vesaire gibi başka paket daha var orada, ama hani konunun hakikaten önemli parçalarından biri gibi televizyonlardaki tartışmalarda. Bu ciddi bir şey mi, sorayım dedim bir yandan. Bu, onu galiba biraz biz gazeteciler dünyası bu işle ilgileniyor. 2013-2015 Genelkurmay Başkanı kim olacak, onun belirlenmesi konusunun burada belirleyici olduğu kanaatinde değilim. Çünkü ortaya çıkan tablo zaten artık Işık'ın da istifa etmesiyle biraz denetlenemez, kimsenin belirleyemediği bir şeye, döneme girildi, bir aşamaya girildi krizde. Bu, şu aşamada en önemli konu 2013-2015'in ne olacağı değil, ilk aşama Kara Kuvvetleri Komutanı'nın kim olacağı bence. Hı hı. O ondan sonra haliyle kendiliğinden gündeme gelecek bir konu oldu 2013-2015 kanaatimce. Yani şu anda Kara Kuvvetleri Komutanı'nın kim olacağını 2013-2015 perspektifinde değil, şu anda kim olacağını 1 Eylül perspektifinde karar alın, 1 Eylül perspektifinde değerlendirildiği kanaatindeyim. Şu anda bir boşluk var. Ve bu 2013-2015'de kim ne olacağından çok daha önemli bir boşluk ve kriz hali. Kısa vadede ki çözüm şu anda uzun vadeyi dayatacaktır. Çok teşekkürler. Peki. Dört yolda konuşacaktık aslında ama yaş kararları bizim programı da. 7. Evet, dört yol konusunu ihmal etmemek lazım. Önümüzdeki evet. hafta galiba... Program tatilde olacak büyük ihtimalle açık gazete. Evet. Ama izlemeye çalışmak lazım. Evet. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin söz konusu belde başkanının istifasını istemiş olması da çok anlamlı geldi bana. Evet, istifa gerçekleşti zaten. Hani açıkça ama, zaten istihbarat elemanı olduğu da söylendi gibi. Yani JITEM değil ama öyle falan gibi bir şeyler söyledi. İstihbarat elemanı demek çok JITEM demek değil biliyorsunuz. Hı hı. Türkiye'de bu tür istihbarat elemanı sayısının 100.000'den fazla olduğunu biliyoruz. Yani jandarmanın ilişkide olduğu. Bunları gördük Hrant Dink davasında, evet. değil mi? Aynı istihbarat elemanları. Yani bu kişiler JITEM falan değiller. Kendi Yok. İşlerini yapıyorlar ama jandarmanın ara sıra görüş aldığı, bilgi aldığı, etraftaki insanlarla ilgili bilgi aldığı, ortamla ilgili bilgi aldığı istihbarat kaynakları diyelim bunlara. İstihbarat kaynaklarının bir para ödeniyor mu, ödenmiyor mu? Bazıları ödeniyor, bazıları ödenmiyor. Bazıları bir aynı zamanda bunu bir tür görev bilinci içinde de yapanlar olabilir. Bu işi sevdikleri için, kendilerine bir onur atfettikleri için, bunu bir üstünlük payesi aldıkları için veya başka menfaat ilişkilerini sağlayacağı için de yapanlar olabilir. Onun için hemen JITEM diye atlamamak lazım. Hı hı. Ama düşündüren konu bu kadar şeyin üst üste geliyor olması. Evet. Yani bu kadar rastlantı artık şeyi zorluyor. Mide bulandırıyor. Yani matematiği zorluyor. Olasılık hesaplarını zorluyor. İşte dağa çıkarken önce JITEM'cilerle rastlaşıp ondan sonra PKK'ların tam da bu adamın yolunu kesmesi. Ardından bölgedeki tutuklamalara bakarsanız hemen hemen bütün o halkı isyana teşvik etmek veya halkı kine teşvik etmek konusunda yapılan tutuklanmaların hemen hemen hepsi aynı beldenin insanları. Evet. Diğer taraftan bunun arkasındaki bazı örgütler, sen dün akşam bu konuyu konuşalım demiştin, onu ihmal etmemek lazım. Bazı sendikaların yer alıyor olması. Evet, Mazlum Derin raporunda gayet ırkçılıkla bir miktar damgalı sendika ve konfederasyonlar en azından görgü tanıklarının ve ilçede yaşayanların söylediğine göre aktif örgütlenmeyle ilgili rol almışlar bu olan bitende. Mazlum Derin raporunu herhalde siteye koyacaksınız. Evet, şu anda Mazlum Derin sitesinde de var. Bizim siteye koymak üzere de yolladık. Bizim sitede evet. de görmek mümkün olacak evet. Açık Radyo.com'da. Evet. O önemli. Yani bütün bunlara baktığımız zaman oradaki işte assubayın, Erzincan'da görevli olan assubay değil mi? Evet. O sırada orada bulunuyor olması ve hadi tamam onu da rastlantı diyelim ama bu sefer o assubayın bir faaliyet haline geçmesi ve Hı-hı. aktif olarak provokatörlük yapması, bunun üzerine gidilmemesi, yani sadece assubay olduğu için değil, o provokasyon görevini işini yaptığına göre yapılması lazım, hakkında soruşturma açılması lazım. Belediyenin anons için belediye sistemini kullandığı, halkı çağırdığı merkeze, BDP ilçe başkanının iddiaları arasında, bunun yanında elektriklerin evet. 2 saat kesildiği, askerlerin birden ortadan kaybolduğu evet. ve sonra olayların başladığı iddiaları var. Yani burada çok ciddi bir hazırlıklı bir linç ortamı hazırlanmış bir linç kampanyası ya da fırsat bekleniyordu. Arkasından gene yapıldığı da denebilir. Ama üzerinde hakikaten ısrarla durulması gereken bir konu. Evet. Dört yolda ne oldu diye meclisin bir araştırma komisyonu açması, oluşturması olmazsa olmaz bir gereklik. Eğer savcılık bu konuda yeteri dikkati ve kararlılığı göstermeyecek olursa. Şu evet. anda tutuklular var ama işin bu boyutun üzerine sadece gazeteler gidiyorlar. Evet, şimdilik daha sadece tutukluların hepsi dediğiniz gibi ilçe halkından birileri durumunda. O kadar, evet. Çok teşekkürler. Peki, görüşmek iyi günler, üzere. İyi tatiller. İyi günler. Sağ olun. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.